东西南北结合东西文化，与单元贵宾天南地北。节目在赫尔辛基社区电台100.3兆赫，芬兰西南部的大城杜鲁古91.5兆赫地方电台，芬兰中部大城丹贝勒98.4兆赫地方电台和丹贝勒大学即时网络电台放送。东西南北详细的节目内容和预告可以加入东西南北的 Facebook page， 也欢迎听众随时来信指教。我是李忆玲，欢迎你我一起探索东西的社会及生活。我们期待下次空中再会。 Lähiradio. No niin, ja Underground Humino aivan juuri tuota pikaa. Eli nyt, ja aloitamme heti musiikilla tietenkin, ja siitä huolehtii Dillard et Clark niminen, mikähän lieneekä yhtye, tai jotain The Fantastic Expedition of Dillard et Clark levyltään 8. kappale, ja koska radiossa ollaan, niin biisin nimikin on The Radio Song. Tervetuloa taajuuksille. Fifteen miles from Memphis, I think that was the sign. I'll be driving through tomorrow just to lose a worried mind. If I reach Colorado, I won't look back where I've been. It seems so long since I have seen her, where will I begin? Night before last, walking, pacing, four rooms worth of floor. It isn't long since she's been gone, but now I need her more. A wise man wrote, what isn't there is what you want to find. So now I'll have to find her so that I won't lose my mind. I've listened to the radio, all the music that is on, but every song they're playing is about a love that's gone. 100,000 miles it seems since yesterday. It hasn't been that long, but fate just lays it on that way. Listen to the radio, all the music that is on, but every song they're playing is about a love that's gone. 100,000 miles it seems since yesterday. It hasn't been that long, but fate just lays it on that way. 15 miles from Memphis, think that was the sign. I'll be driving through tomorrow just to lose a worried mind. If I reach Colorado, I won't look back where I've been. It seems so long since I have seen her, where will I begin? Well, I'm coming to the country. roll band. Näin. Se oli Frumpy, Going to the Country, By the Way-levyltään. Niin, se oli muuten vielä avausraita kaiken lisäksi. Olisiko ollut Kenneth Heathin alun perin. Ja seuraava biisi sitten Titanicilta, kiviä heitellään, A Stone's Throw. You don't know where you're standing, like you don't know where to go. No crossroad indication. The faces you remember here from so long ago have just passed a generation. You can throw in a stone to see where it lands, and you can go to the place where the rainbow stands. But when you get there, you'll find that it's over the ocean. You can ask the man, take a blind man's hand, show me where the heck this red house stands. And when he tells you, then you find you're a stranger in your land. Myöhäisuutisista poliisi pidätti itsensä huumehista. Oikeuden tuomio päivän ehdollinen. Prismassa tarjous viimeinen ehtollinen. Ministeri antaa euron palkasta Afrikkaa. Osallistuu arvontaa, voit tavata rikkaan. NSA vakoilee ja Suomi strippaa, kun Putin leikkii hippaa. Saima sinilevä nousee järvestä maalle. Se saapuu kesä loppuun mennessä Vantaalle. Helsingin tuomiokirkko myyty Turku. Näe ku parkki Pirkko syös purkuu. Koko Suomi seuraa kohuidolin ratkaisua. Harkitsen hampaiden ja valhe valkaisua. Osta äitien valmistama pakkaus kaasua. Suomi on paras maa asua. Tule valoon, kun taivas on musta. On kuullut vähän liian monta kusetusta. Kuka hullu haluu maailmaa hallita? Meitä ei voi vangita. Suomi tarvitsee 5 uutta ydinvoimalaa. Helsingin mainosvalot voi palaa. Reggae-tähti lähti NATO-viisuihin. Kansa älähti kohu blokkaa ja blokkasuihin. Linnan juhlissa räppäri ja persu. Suomen miljoonas työtön voitti Mersun. Viimeistä hipsteriä ei saada hengiltä. Se haisee ja näyttää Burger Kingiltä. Verkkomediassa uusi nouseva tähti. E-kupi silikonit livenä räjähti. Jos harmaa taloutesi alkaa olla musta, kierrä verot laillisesti, äänestä koko musta. Onko ruoka loppu komerosta? Voit seurata sen syömistä televisiosta. 1000 työsuhde taas katkaistu. Se ei ole ongelma, se on palkkaratkaisu. Mitä? Mitä? nähty vaalikassassa. MM-mestari ja kohu Miss Suomi unelmalomalla Ruandassa. Täällä on mielestämme liikaa luontoa. Suomalaiset eroavat kirkosta ja liittyvät NATOon. Jumalaa pääsemme, mutta länttäemme pääse pakoon. Uskomaan talouskasvun lopahtamassa, kansallismuseossa valtion eläkekassa. Virvokejuoma jätti osti velkaantuneen Helsingin kaupungin. Poistamme ehkäisyvälineet kaupoista, sillä haluamme ihmisten eli asiakkaiden lisääntyvän. Terroristit ja sitikanit ongelma Suomessa, rikastu pikavippeillä jo vuodessa. Typeryys ja takahevit ovat taas muodissa, osta ase, saat nimikirjaamisi luodissa. Tunne valo, kun taivas on musta, on kuullut vähän liian monta kusetusta. Kuka hullu haluu maailmaa hallita, meitä ei voida vahvita. Tässä säässä, kuka hullu haluu maailmaa hallita, meitä ei voi vangita. Jee. Jebulista jee. Saavuin paikalle jälleen kerran vähän myöhässä, mutta... Aika normaalia. Niin. Ei ja siinä. Koko ajan niin kuin nyt miettii pari viime viikkoa, niin nämä ajat on lyhentynyt huomattavasti. Että... Totta. Nyt sä oot tullut suht ajoissa verrattuna aikaisempiin. Niinpä. No, syytä mutta siitä sporia. Niin. No syytetään liikennelaitosta, niinhän minäkin aina teen. Kyllä. Mutta mikäs tämä? Juu, se on aina hyvä syntipukki kaikkea tuollaiseen pykimiseen. Joo, varsinkin jos se johtuu siitä oikeasti. No yleensä johtuu. Mullakin meni tänään yli 10 minuuttia siinä dösässä. Normaalisti se kulkee 8 minuutissa mun pysäkiltä, mutta mä menin pari pysäkin väliin eteenpäin. On se perkele. On se perkele. Onneksi lähdin ajoissa. Joo. Näin, mitäs me äsken soiteltiin? Se oli Laine Kasperi ja Palava kaupunki. No niin. Ja oliko se ihan nimikko biisi vai? Ei ollut, se oli nimeltään Myöhäisuutiset. No niin. Täällä ollaan aikaamme edellä, ne tuli jo kyllä tähän vain aikaan vuorokaudesta. Näin on. Mutta sitten taas, pysytään vähän tuommoisella puhelauluhenkisellä meiningillä, Beastie Boysien viimeisimmältä kaiketikin. Vai mitäs tämä 2011, ei tämä nyt ehkä viimeisin ole, mutta ei. Hot Sauce Committee Part 2-levyltä, Long Burn the Fire. Eli tämmönen. This is it, y'all. Some nasty shit. Woo! Bring it! Jump out the window onto a parade balloon. My style is iller than the goblins and troll tunes. I'm the type of MC with the most pizzazz.

this world can match this. I feel like swimming in rat piss. Fuck with Nip, I ain't no actor. My 12 daughters died from talking shit to a tractor. I'm getting pissed from the blood I threw up. Barely snapped my fingers and Jupiter blew up. Hoes, they love me, they say I'm a pleaser. I woke up dead in a cat's leg screaming Caesar. Quick to break your motherfucking spine. A dead goat got pregnant and said it was mine. Gangsta Nip, I'm down with the mob. Cutting off heads is my last year summer job. Blame it on TV, they put it on the map. This is a horror movie rap. A tisket, a tasket. You ain't gon' believe me. It ain't Nip's fault that he got crazy thoughts. Blame it on the TV. A tisket, a tasket. I'm sick. If you don't like what I write, you can suck my dick, bitch. No mutta, siinä meitä viihdytti Gangsta Nip. Juu. Ja ihme, kyllä se toimi, vaikka on nois graadunen levy. Niin. Näinpä, joskus voi ihmeitä tapahtua meilläkin. Niin, ja semmoisia niin positiivisella tavalla ihmeellisiä. Kyllä, asioita. Kyllä. Kaikenmoisia muita ihmeitä kyllä sitten muuten tapahtuu. Mutta seuraavakin on, no, se on niin musiikki aika ihme. Tähän väliin, niin tunnin niin. Päästä suunnilleen, niin pitäisi tulla ainakin erään herra respektorin tänne paikalle. En tiedä, tuleeko loppuorkesteri. Niin, mutta Pikakassa nimisestä yhtyeestä kyllä. Sillä lailla, mutta vielä ei sitä soiteta sitten vasta kun hetki lyö. Näin, mutta Kirkaa myöskään ei soiteta. Steve Miller-bändiä kyllä sen sijaan Living in the 20th Century-levyltään. Kolmas kappale. Slinki, ei sentään Stinki, mutta tämmönen. Yeah, though, bitch. The motherfucking crest side is off in the building. And you know, we chance it up like this, man. So you know, since I'm first at the bat, I'ma start this shit off like this here. Check it out. For reason. Now I'ma crack my hand, twist my blunt, but you know, MD and Sugar Wolf ain't no crumb bringing it to ya. Keep it really real to control ya. Crestside pal, with style, and I'm the rudest, riggedy rough and tough. Strap 4-5 and stuff. In that niggity North Pole is where you're finding us. Do it matter? Nope, we international. And both super strokes when we smashing hoes. Never from deep in the east or even New York. I bet I got that Cali endo to smoke. Taylor, talking more shit than the sailor. Twisting backwood blunts, can't fuck with Vegas. Now the whole say, nigga ain't shit but a raw. Sharp shooting saw, and quick the drip in a jaw. Now what you thought? We chasing up some. Check a chump, put the dump with my dump dump. Come from the country club, the craziness. Kill affiliated and so ID'd. By request, a nigga show my tactics and eat him up with a little mouth in this here rap. Well, here's a little something about a nigga like me. Young Silky, R-O-M-B. Super fly lavish, 3C savage. Love Kool-Aid, neck bones and cabbage. Painted in comic, open in chronic. Nigga couldn't see me with a high bionic. Drink Nicky Nadella, cold cocktailer. Got more hoes than they got in Chachilla. Super bad killer, gots to have thriller. They treat a nigga like I'm a mad killer. No man lying, incarceration. Threat to the general population. Silky, slim like Penny, smooth like Remy, but y'all don't hear me. Pocket so fat that I walk with a limp, and I'm doing big things with that Sugar Wolf pill. But I money, get out paper, snatch these hoes, when I paper stack tall, the skyscrapers, and all you baller haters can't fuck with the real deal, cause the real deal get real skrill, and we rollin' without the windmills. But I money, get out paper, snatch these hoes, when I paper stack tall, the skyscrapers, and all you baller haters can't fuck with the real deal, cause the real deal get real skrill, and we rollin' without the windmills. Now what if I put the track, twist the sack, and some of that dough? I'm nothing but a soldier. Fuck with me and I fold you. So shit don't get it twisted. I spit that potent pimp shit. Fuck with an OG pro up on the phone and get your wig split. Party like a babe, cause I decapitate. Player haters who hate these players who fly without a cat. Now with the soldier, sweep to the rescue. I'm out with a gat in the crest, fool. Tip with the lips, I whip and dip. Cause nigga, that's what the cess do. So improve your Mac and skills. Fuck Jack and Jill, I'm being about my squeal bill. So these real niggas feel me. OG gang, pumping up through my blood. So twist the twop sack and burn it down to the nerve. We roll on folks and bangs and the big bangs through them 15. Keep heating your shit, clipping your shit, that's if your shit clean. Ain't show no fear, all up in this here 90s game, so I maintain sticky boat garden like a beer. And I swear, on purple hair, those it ain't that got me buzzing. Folks be thumped with folks, so I know it ain't no love in this environment. It's just retirement when folks fuck with that heat and get burnt by the fire. Yeah, that country club, crest side for show. Love to choke, 420 smoke. That's dang, you ain't knowing Rodrigo. My compadre, cutty my amigo. I'm 24 carat Bay Area gold, and 707 is the area code. Poppin' like Jiffy, butter like Skippy. Old school fool like Rodney Allen Rippy. Hit man with your wide receiver. $1 million man like that fool Cosiva. Never had the dog that didn't get down. Never had the broad that didn't kick down. Dick down, top notch jazz. Love him wearing heels when I tap that ass. Making my cash, selling my game. I don't think they know, man. Tell them how we strain. But I money, get out paper, snatch these hoes. When I paper stack tall, the skyscrapers. And all you baller haters can't fuck with the real deal. Cause the real deal gets real skrill. And we rollin' without the windmills. We bout our money, get out paper, snatch these hoes. When I paper stack tall, the skyscrapers. And all you baller haters can't fuck with the real deal. Cause the real deal gets real skrill. And we rollin' without the windmills. Sinne meni Mac 3. Niin. Ja. Levittas Stupid to do dumb. Oli tämän kappale. Joo. The real deal. Joo, sellainen. Du-du-dump. Hyvä levyn nimi. Hauska. Mutta vähän erilaista musiikkia nyt. Hieman ehkä hevimmällä otteella, niin sanotusti. Infectious Grooves. Ja tuota Mas Borracho-levyltä 18 kappale Strugglin Se on joku psykomiko. Se on itse Psycho Maiko kappale. Se on ei ole Infectious Groovesia, vaan se on Psycho Maiko. No niin, suluissa ainakin lukee, mutta samalla levyllä tämä sijaitsee. Niin, siinä lopussa on katso Psycho Maikon ja olikohan se joku muukin, joku EP. Mulla on tämä kyseinen levy, minä tiedän. No niinpä niin, hyvä kun mihin tiedät. Mihin sinä joutuisit ilman minua? Tiedä häntä, mutta tässä mä nyt oon niin. Kuitenkin. Joo. Joo, mutta kuunnellaanpa tuo, niin ihmetellään sitten lisää. Jep. Call your goons tonight, cause I'm ending it soon. first round, put your back on the ground. I'm the best pound for pound. You out, never hearing a sound. Face straight, now I'm spinning you round and round. Now, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. The ring is now a disaster scene. After trainers applied Vaseline, I come to smash the king. The fight game dominator, I'm bringing the drama. Hater, the common denominator, responding to drama greater than most. And my better bets begin, the volatile combination of leather, sweat, and skin. It's slitting your eyebrow for spitting this fly style. Repetitious hitting my mittens are hostile. For sure, the southpaw mouth star can outspar competitive outlaws with delicate glass jaws. Applause and paparazzi flash. You cannot see past, but be your brass gold. Control the fiasco. Unmask those untalented assholes with fast blows that physically challenge my past foes. We smash those degenerate weak ducks, and I catch a heat rush from the canvas my feet touch. Now, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go, get your guards up, knowing we got the sweet science. I run 6 miles a day to outlast niggas, I'm top class, hoping that you challenge and talk trash. You get dropped fast, baby, we rock last. You on the undercard, stuck running without gas. I stick jabs in your abs and stay in the lab rhyming, going for feints and bad timing. It be the team that can shatter your spleen. I go 12 rounds, baby, till your clock is clean. Nah, I mean, swiffer than Sugar Ray. I'm Roy Jones to you toy clones, and I'm back in the brutal way. Rush to follow as I crush the hollow with the knowledge and the insight of a custom model. I paint a bizarre picture to break your whole structure. The texture of your face cracked and fractured. You wheeze and sob as I weave and bob. We relieve your squad. You better believe the odds are against you. Here we go, here we go. Get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go. Get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go. Get your guards up, knowing we got the sweet science. Here we go, here we go, here we go. Get your guards up, knowing we got the sweet science. Sehän oli pakko laittaa, koska kaikuakaan emme tänään ole vielä saaneet aikaiseksi. Niin. Mutta mitäs tuo oli? Se oli Rasko mukanaan fiittailemassa. Oli myös Charlie Tuna Jurassic Fiveista. Ja no niin. Ja. The Sweet Science oli biisin nimi. Leveltä Escape from Alcatraz. No sieltä onkin vähän, no nykyään ei ole niin vaikea pahetta, mutta ollut joskus kyllä kuulemma melkoisen vaikeeta. Se oli ihan hyvä leffa muuten, se Clint Eastwoodin Pako Alcatrazista. Joo. 70-luvulla kyllä tehty, että, mutta perustuhan se kuulemma tosi tapahtumiin. Semmosta. Mutta nyt ei tule räppiä. Nyt siirryttiin suomalaiseen meininkiin, paitsi ettei kyllä suomeksi. Tämä on Kalevala, antologin levyltään Panamanian Red -biisi, että tämmönen. Thank you. Näin, Reagan Youth. Ja I Hate Hate. No niin, se oli aika ytimikkästi ja hyvin sanottu. Joo. Kyllä, aika jännät levykannet. Et näyttäisi ihan, että olisi joku natsibändi, kun katseltiin noita levykansia, kun siellä on Ku Klux Klan asut päällä tyypeillä, mutta... Niin, välillä kannattaa kuunnella ehkä biisien sanojakin. Joo, ei aina kannata. Kyllä, ei aina kannata katsoa sitä pintaa niin sanotusti. Ehkä hieman harrastaa provosointiakin näissä asioissa. Kyllä, moni kakka päältä kaunis, vai miten se nyt menikään. Mut sit taas vähän erilaista, nyt ei jaksa räimistellä, niin laitetaan D-Fast. Okei, mitäs se on? Se edusta. En mä tiedä oikein. Suomalainen musiikin tekijä, tuottaja. Frogges Groove on biisin nimi. No ei se ainakaan hevi jo. Sen mä voin taata. We'll be right back. nauttia. Voiva nauttia. Voiva nauttia. No sepä oli ovelaa. Joo, kyllä. Biisi vaihtui niin hätäiseen, ettei ehtinyt huomatakaan. Näin. Se oli Metsäväiset. Ja On vaan. Niin. Oli biisin nimi. Kyllä. Hyvän kuulonen oli sekin. Joo. Näin se, Metsäväiset. Nämäkin pojat silloin kerran oli kuule, niin oli Hammonditkin mukana täällä. Kyllä. Näin se on. Siitä jäänyt mieleen, että se oli aika kiva roudaa semmoista hammon. Niin varsinkin, kun itse ei tarvinnut auttaa siinä yhtään. No nimenomaan, se oli se paras puoli siinä. Välillä joutuu aina kantaa kaiken näköistä, mutta eipä siinä. Jatketaan tuommoisella reggae-henkisellä meiningillä, nimittäin Puolan kovin reggae-bändi, Paprika Corps. Monta puolalaista reggae-bändiä sä tiedät? Yhden. Niin. Justiinsa, tämä Paprika Corps juuri. Brzede musiikilevyltä Facts of Life. Jätkä oli opetellut oikein Puolan lausumistakin tätä varten. Kyllä, kyllä. Se meni siis hienosti. Juu, mä harjoittelin salaa peilijöiden aamulla 3 kertaa. No niin, se riitti, se auttoi. Eli kyllä. Paprika Corps ja elämän tosiasioita. Lisää viiniä. No onhan repullinen vaan oikein noin parempi kuin uudet. tähden kuhan pitää huole, ettei starta pari viikon kuurit. Sinähän kärsii jo tuottavuuskin olemattomiksi. Nekin vähät känni ottarille oli pakko tuuri. Mut vielä irto aiheita, jos on niitä nautintoaineita. Eikä semmäs luomis paineita, baarikaapin parhaita eikä matalampaa sarjaa. Makuin malta jumala ja sitä katajan marjo. Siinä vaiheessa mun piti käydä nihelemään vähän baarikaappi kiinni. Muuten mulle itelle ja vähän vitu vähän. Eli pitikin alkaa tuhoamaan kybänsäkin onnettomin määrin. Joten päätin sitten hypätäkin suoraan tokaan vaiheeseen. Siis prossit heti palamaan. Ja samalla mun luuri soi. Voit sä tulla avaamaan tää ove? Ja mä en ois millään jaksanut lähteä ravaamaan. Mut pelle teksti viesti ryöpy pelas ja sanonut sanakaavan lähi. Harppaa alakertaa hörppää lisää. Ihan liian monen netta missään päästi rappuu sisään. Mister Mika eli yliksestä Sampa. Ja ite tajusin myös et siihen tais loppu kirjoittaminen. Lisää idiotteineen. Siihen päätty sanotus. Alko arvutelu milloin tulee enkä varoitus. Naapureilla harvoina on ollut siihen mun ajasi. Tilanteessa on sehtynyt vielä Roachinkin mukaan. Frendeille luonnollisesti budi kelpas. Ja pohjakunnon kootus oli kaikki suunnitelmas. Kalja rupes kumoutuu ja useampi krogi. Sekä shottilasit tuhoutuu vaikka säännöttely ohi. Nelu oli siinä vaiheessa aika piinaavaa luokkaa. Kun taakimörstä loppu piti viinaavaa juottaa. Jokaiselle jotakin mun baarikaapin perukoilta. Kaikki alko vaikuttaa jo aika vittu elukoilta. Pelottavaa meno oli paras siirtyä salunaan. Siis sekavahko sakki lähti kameliin päin valumaan. Ja ryppyköörin volumen taso haitallisen kovalla. Ainakin niin väitti se idioottimainen portimo. Ja jollain keinolla jengi sai päälle vähän sordinoa. Siihen asti kunnes tiskimiehitettiin ja äänijänteetkin virittettiin koko septetti. Huutokuoro alkoi laajenee. Kun löytyi lisävahvistuksia räkälän perukoit valmiin juuri. Eikä mitään kuplivaa vaan shotteja otettiin. Ja kukaan ei edes tainnut itse tajuta miten groteski meno alkoi olemaan. Känni kasvo kasvamista ja ainakin mä pääsin heti baarin paskalista. Nokkelat kommentit ja ikävänä lisänä Gangnam Danske pysynyt toivotun tavan sisällä. Erikon sisäntänä piti joka kulituuri tuulaa. Ja totuttu tyyli tietty puhuisuuni tuhtaaks. Turha uhraus karaoke illan vuoks. Kyden juoppakuoron koilotukset välikorvan tuhos. Mä olin tulos vika biisi aikaa takas tähän paskaa. Päiväunet nurkkapöydässä osoittautu maksaa mulle tunnin muisti kuvat. Ja sit poke alko kantamaan mua ulos. No. Jotku posset on kyllä jatkuvasti syyttä silmät ikkuna. Ei mitään todisteita ollut ketkä rikko ikkuna. Ja tukotti koko pikkulan lattiasta kattoo. Sekä muutkin puhtaat pinnat jätti laattataarat mattoon. Lopuksi aiheutti vielä kypparillekin mieli paha. Tila vikat ilman rahaa saavuttomaan tietty pala väkisinkin. Puolittain ja kokonaan kielletyt. Myyjätänkin rinkki ja väitti et on jo tarpeeksi sietänyt. Ja alkoi omatkin siellä pyöriin sen verran heikolla teolla. Et jatkoille poistettiin eli vedolla. Paitsi tietty legis jolle joku juotti velkoon niin et roudattiin se himaa. Jollain puoli Nelsonia. Pakko myötä tosta vaiheesta on muistikuvat hukassa. Mut jatkoille ei näköjään oo oltu kusi sukassa. Heräsi aamun pullonmerestä kämppä savussa ja riimi. Kirjastakin oli tullut väsäys alusta. Illan lyyristä antien silti ollut vaikea töitä. Se oli kirjoitettu paksu maali tussin mun saama pöytä. Vitu isolla ja haparoivan käsialalla. Mut läppä oli tiukkaa ja paino joka sanalla. Ei edes vituttanu etuus pöytä oli pilalla. Siin luki kameli portsari on hinaaja. Näin. Kyllä. Mua jäi hämää toi, että mistä biisistä toi tausta oli. No. Se oli joku Creamin biisi kyllä. Jos en mä nyt ihan väärin muistanut. No nyt sanoit, että saattaa te olla, en tiedä. Joo, no mutta kuitenkin tuollainen. Jep. Se oli reilu kerhoa suoraan Olarista. Kyllä, Olari tuli siinä mainittua muutamankin kerran. Kyllä, paikallispuudutus oli kappaleen nimi. No niin, pysytään nyt toistaiseksi vielä suomenkielisessä puhelaulu hengessä. Julma Henriet syrjäytyneet Al-Qaida Finland-levyltään. 170306 on biisin nimi ja siinä fiittamassa Davo, Petos ja Pikku Piru. Joo, yeah. Näin. En mä tiedä sitten, keksikää biisille nimi. Nimittäin tuommoisen numerorimpsun muistaminen ei aina ole ihan parasta mahdollista. Tai ainakaan hyvin muista, mutta näin. Nimeä!

ladies first and all that good shit. So peep it. You see this girl who been popping mad shit about you. So I want you to get into her a little bit. I was sitting on my lunch break, gritting my teeth. It's the last day of the week, man, what a relief. My arms are sore as hell, I felt rigid and stiff. So I turned around and I rolled this big fast flip. That's when I seen her, stepping out of any yellow Beamer. This local ghetto babe rap cat, her name was Tina. She was bragging, she was going on tour. The same shit she been screaming since the year before. Ever since the day I saw video, she seen me on the TV. Heard that she was holding a grudge, trying to see me working underground circus and mass efforts. But when she asked who was ill, all she got was indeed she won a battle. And it wasn't hard to tell. All that I was thinking about was trying to smoke my L. I had 4 hours left and I was tired as hell. Plus it was 12:55, almost time for the bell. She had an ill screw face mug, front like she no joke. Gangsta bitch profile, bobbing like a leg broke. 40 below, 10 bones, fatigue sagging. Pulling all the money out of pocket while she bragging on a gold front with a name on it. Her ice Figaro hanging low while she claimed fame on it. I peeked the Steve. Then I crushed it with ease, just for interrupting me while I was rolling my trees. Alright, that shit was blaze. Word. Now we gon' set this one up for my man Mercenary. Alright, yeah, yeah. What's up? I don't want you to make it like a story or nothing. Right. I just want you to come on some straight rap shit. Rip a nigga in his ass and let him know how we do it. Now Macy, yo, Puff cheaper, but Rick sniff line. David J push the whip while Kenny Cow pull dimes. And me right behind with the shorty getting her math to do the safety armatine and just tap that ass. Still the one who kill actors, man. I left them niggas triple. Had them going soft to hard, back to soft like a nipple. My art is official while you're artificial. Break you down to your very last part of simple. Let me enlighten you, but your third eye's on dim. Me getting taken out as rare like a smile from Rakim. See, I'm remarkable, you're just bull. Last name shit, y'all niggas need to quit. Open your mitt and catch this. I autograph every word you bit. Tap five and take a picture. Got an infinity of nine rhymes to hit ya. While your whole plan is bland, understand that you must be smoking pounds of weed out of a pipe and mistook your munchies for being hungry for the bite. And now you have to deal with these cats. It's truly real, like estates with a pit on the lawn walking through gates. Put the whole entire plate in your face. Make the point like, who's that on that joint? It's me, I'm in everything you see like Cran. Yo, I'm in demand, I'm in the club, man, I'm in your hand. Being bought, I'm even in the thought from your girl. The only thing you're in is enacted. Your world will be smashed, run against the one and you'll be last. Like that call for alcohol, depleting your cash. That's how you supposed to get in somebody's ass, you know what I'm saying? Don't know that. Still not convinced about ghost weed? Well, check this out. Even if you hit that, yo, it I'm ain't saying, gonna oh yeah, all right, yo, I could do anybody. Yo, do one of them don't, yo, listen, I name somebody. Nah, I bet somebody you. Do Fife. Nah, yo, I sound just like him. Fife door, watch. All right, I'm about to yo, do this. Yo, whatever. Just show me, all right? Just show me. I'll show you something else, too, but right now I'm about to show you Fife. You heard? All right, here we go. You know what? Just somebody hit the beat. L-Y-R to the I-C-S. What? Niggas still fussing about who be the best. When Diggy Dog bounce through, I put all that to rest. Uh-huh. Anyone try tests, I put two in their chest. Quests or no quests, I leave venues a mess. Like don't a ask me to collab, me and you don't mess. I stay fresh from the flesh, never front in the fest. In the name of J. Christ, all mics will get blessed. Peak power, possess, flavor, style, finesse. What? Microphone, honeys, two things I caress. To all you fake jiggy niggas, still not impressed. Queens, I rep it to the fully. You think I own the Mets? What? Yeah. No, I'm Fife. Fife, nigga, still what? Surprised. See, you know how I know you ain't Fife? You done said I own the Knicks or something. Right? Listen, man, I'm saying it's sports. I'm just doing this. Nonni. Yep. Tell De La Soul, ja totani, Indeed oli mukana siinä. Set the Mood kappaleella. Näin. Ja vielä pikku tovi, niin päästään haistattelemaan sitten artistivierastamme, mutta sitä ennen ehtii pari biisiä vielä rykästä. Ja seuraava on semmoinen kuin Sarofein and Smoke. Ja nimeä kantavalta albumiltaan toinen kappale, Cream of Nowhere, tällä lailla. We'll be right back.

don't give no shit, shit. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit. Me no want it. No man, me no want it. Niin, sinne meni Dr. Alban. Kyllä, no coke. Joo. After use 12 raita miksillään no coke kappaleesta. Kyllä, kyllä, sellainen. Ja vieraskin saapui. Kyllä. Näin, tervetuloa. Jaha, jaha, terve, no, terve. No niin, pikakassasta, mitäs tota... Kerrohan vähän siitä pikakassasta, mikäs meininki ja näin poispäin. Joo, on moi, mennyt. Mä oon pikakassan laulaja Respektori ja tota, se on semmonen bändi kahden miehen katurunoutta ja sit me tehdään jotain musaa. Okei. Eli puolet bändistä on siis paikalla. Kyllä. Juu, välillä on käynyt näin, että on vähän isompi bändi, mutta ei ole kuin kaksi jätkää viidestä. Nyt on hyvä suhde, koska puolet on paikalla. Joo. Jopa. Tuota, milloin tämä pikakassa sai alkunsa? Jaa, tota, mitähän mä valehtelisin? Olisiko tästä joku 5 vuotta aikaa? En mä osaa oikein. Vuodet vieri niin nopeasti. Se on kyllä ihan totta. Joo, jotain sellaista. Heitetään vaikka 5 vuotta tähän näin, niin ei mene hirveästi väärin. Tämä tasaluku. Se on aika sopiva. Joo. Ja jos se kelpaa kaikille kuuntelijoille, niin ottakaa siitä koppi. Kyllä. Että tiedätte, jos se ei kelpaa, niin älkää tulko narisee. Joo. Kattokaa netistä tarkempi aika. Joo, sieltähän löytyy vaikka mitä. Joo, tota niin, sitten teillä on kaiketin jotain julkaisuja, mutta missäs muodossa? Ei teillä taida muuten oikein digitaalisessa muodossa olla kuin tuolla netissä. Joo, vähän niin kuin ollaan siirtynyt tälleen nykyaikaan, että siellä on meidän konseptimme levyvideot löytyy. Tota, niitä on varmaan, onko niitäkin 5 vai 4? 4 taisi olla, me tuossa vähän lunttailtiin. Joo, YKK, ne mennään järjestyksessä, niin tota... Siellä on tota, parissa niissä on se video, eli koko levyn mittainen video. Eli siinä pakotetaan kuuntelemaan kaikki tarinat ja horinat. Onkohan se tossa? On toi ainakin. Toinen julkaisu siinä näyttäisi. Joo, siinä on video. Ykkösessä ei ole. Silloin on vielä päästy tähän videon kipinään kiinni. Okei, no... Harmi vaan, että radiossa ei voi sitä videota näyttää, joten nyt meidän täytyy tyytyä. Voi sen näyttää, mutta... Voi tietysti, mutta joo. Paljonpa näette, kun katsotte sitä radiokaiutinta, niin sieltähän tulee niin paljon nähtävää. Toivottavasti Ghetto Blaster on hyvän näköinen, niin looking good. No joo, kyllä. Hyvät tarrat ja muuta pitää joo. Olla, ettei se nyt ole mikään Tivoli-audion tällainen snobilaite. Ei siihen sovi soittaa hyvää musiikkia. Joo. Mikäs biisi laitettaisiin tuosta? On tuo soittolistakin tuossa. Ai saakeli, pitääkö mun päättää vai? Joo. No niin, Ei. No laittakaa te joku ylläri sieltä, ne on varmaan kaikki ihan yhtä hyviä. No se on totta tähän mennessä, mitä on kuunnellut. Niin. No niinpä, eli. Laatu on tasaista. Laitetaanko tuosta sitten tuo, kun kerran hollilla on, niin suihkussa on mukava. Mahtavaa. Raina. Upea. Selvä. Se on pitkä kappale itse asiassa. On ihan progemittaa. Peräti 45 sekkaa. Nyt olkaa tarkkana korvat hörölle. Joo joo! Suihkussa on mukavaa! La la la la la! Tulee vittu kylmä ja kuumaa! Ja vittu samaa! Pesen munan! Pesen sitä munaa! Kuolemaan saakka! La la la la la la, suihkussa on veto mukavaa. niin, tietenkin. Jaha, sieltä meinaa pukkaa heti toinen perä. Mutta ei se mitään. Se oli suihkubiisi se. Yes. Kyllä. Se on Nikin lempparibiisi ja Nikilla on myös pikakassa tatuointi. Terveisiä sinne. No niin. All right. Niin mä katoinkin muuten teidän Facebook-sivulta, että parikin tyyppiä oli siinä esitellyt tatuointia. Joo. Pikakassa tatuointia. Ne tykkää tosissaan. No niin, selkeästi. Ja huomasinpa myöskin sellaisen hauskan pienen, että vähän muistuttaa Dead Kennedys-logoa. Joo, on, kyllä siellä on vähän pöllitty jotain ja näin se musiikki toimii, että jotain lainataan ja jotain keksitään itse. Näinpä, mutta joo, ei ne ainakaan suihkubiisiä tehnyt, että se on ihan varma. Niin, no kai nekin punkkarit joskus on joskus suihkus käynyt tai jossain kylvyssä. Ei sitä aina voi tietää, no, krustikaan ei käynyt. Ei. No joo. No, aika moni krusti ei käynyt. Niin, no sitähän mä meinoin. Saa nyt nähdä, että tämä rupesi vähän tökkittää vekotin tässä, kun pitäisi tuolta huubista soittaa biisiä. Joo, tulla. Niin tosiaan kysyitte, että missä muodossa noita biisejä on, niin ei meillä aivan oikein vielä ole ollut. Joskus tehtiin, kun jengi niitä pyysi, niin tehtiin jotain poltettuja CD-tä ja viskottiin niitä jengille ihan tolleen kädestä käteen ilmatteeksi, kun jengi niitä kaipaili, mutta vielä ei olla tehty mitään oikeaa. Ollaan luotettu tuohon internettiin, koska se on niin helppoa. Se on kyllä totta, mutta joskus se on vähän vaikeaa, kun näyttää, että toi seuraava biisi. No biisin nimi kyllä sopii tuohon. Nyt meni hermo, ja sen kyllä vittu huomaa. Kappale, mutta siinä vaan pyörii toi helvetin logo. Pitää testata, että lähtisiköhän se soimaan. Ja oottaa, että muuten tehnyt kasetteja ainakin yhden, koska sä oot antanut mulle yhden pikakassakasetin. Pikakassakasetti? Joo, onko sellainen valkoinen C-kasetti, missä ei ollut kyllä mitään kansia, mutta eikä siinä lukenut yhtään mitään. No, se on aika undergroundi. Joo. On, ja se on vielä hävinnyt, että se on vieläkin enemmän undergroundi. Todellakin. Se on jollain, se on jollain kovas käytössä. Toivottavasti. Semmoinen voi olla olemassa. Ainakin yksi on ollut. Joo. Niin. Sen mä voin todistaa. Se oli mun ruuanlaitto musiikki, kun mulla oli C-kasettimankka keittiössä. No niin. Se on aika hyvä semmoinen. Kyllä pihvit viuhuu. Kyllä kastikkeet porisi oikein huolella pohja. Niin, pitäisikö nyt testata, että lähteekö tuo biisi vai kokeillaan mitä helvettiä. Kokeillaan. Lähti. Nyt meni hermot, ja sen kyllä vittu huomaa. Ja kuule satana, kun ne pää. Mikä vittu epi biisin, sä satana sieltä. Tätä kuuntele saatana kukaan, mä tapan itteni. Nyt meni vittu hermot, ja sen kyllä huomaa. Ja kuule saatana, kosipää. Tiluta saatana, tiluta meidät vittuun. No niin. Hyvin toimi. Kyllä, kyllä. Kyllä vain. Joo. Tossa vaan joku muukin artisti teki tämmöisen kappaleen, nyt meni hermot, ja sen kyllä huomaa, mutta nyt ei tule mieleen kuka. Musta se on vähän kyllä joku vanhempi herrasmies. Taisi kyllä olla, joo. Kyllä, kyllä. Siinä ei tainnut olla tätä vittusanaa ollenkaan. Ei ollut muistaakseen. Musta oli jotenkin hauskempi. Niin, tämä oli hauskempi versio kyllä mun mielestä. Joo, no vaan tällaisia, että jos jollain on mennyt hermot ja kuuntelee ton biisin, niin sitten vähän helpottaa jopa. Aivan varmasti, ja täysillä kuuntelee niin, että naapuritkin kuulee, niin tietää, että nyt ei kannata mennä ovelle kolkuttelemaan. Joo, siellä on juhlat käynnissä, ei kannata tulla. Joo, paitsi kuokkimoin korkeintaan, mutta ei huomauttele. Omat juomat, kiitos. Just nimenomaan, ja isännälle pari lisää. Joo. Näinhän se aina menee. Mistä tähän bändiin niin tuo idea lähti, koska teitä on kuitenkin huikeat kahden hengen rokkiorkesterit, ei ole ihan yleisin konsepti. Joo, no niin, se luo jotain vaikeuksia, mutta myös helpottaa kovasti, koska ei joku kaksi. Et jos siellä on yksi paikalla, niin silloin ollaan jo hyvissä vesissä, niin kuin tässä radiohaastattelussakin huomataan. Niin siis alun perin Spider, joka on vastuussa kaikesta musiikista ja tuotannosta pikakassassa, niin hän on Ratface-yhtyeen rumpali ja mä laulan siinä. Ja tää on niinku meidän sivuprojekti, Ratface-yhtyeen pikkuveli pikakassa. No niin, vähän niin kuin terapiaprojekti. Joo, kyllä tässä saa purkaa tunteitaan. Ei tarvi vääntää sillä englannilla aina, niin on helpompi heittää tuntemuksia ilmoille tälleen omalla kielellä. Aivan. Ilmaista itseään lyhyesti ja ytimekkäästi. Joo, ja eikä ole myöskään hirveästi sääntöä, niin kuin varmaan siitä musiikista huomaa, että saa ihan tehdä ihan kun huvittaa. Oikeat bändit on sitten, niillä on oma aikansa ja paikkansa, mutta tämä on meidän projekti. Joo, ja se hyvä puoli tossa, kun mitä vähemmän on porukkaa, se helpompaa sopii ne kaikki treenit ja muut aikataulut. Joo, ja se homma toimii sillä, niin kuin Spider soittaa kaikki soittimet, että se tekee ne kaikki omassa pimeässä kellarissa ihan yksinään, ja sitten kun tarvitaan huutelijaa, niin mut soitetaan paikalle. Okei, eli mites toi keikkapolitiikka sitten? No me ollaan yhdessä kappaleessa sille aika selvästi sanottiin, että ei kannata pyydellä keikoille, että eihän meillä olisi oikeaa bändiä ja ei mitään keikkoja sinänsä haluttu, että annettiin vain jutu olla, mutta niin kuin välillä hommat kasvaa jotenkin ihmisten mielissä isoksi, ja nyt ollaan sitten soitettu yksi keikka, se oli tuossa viime vuoden lopulla joulukuussa siinä vähän ennen uutta vuotta. Täyteen tuupattu nosturi. Kiitos kaikille paikalla olijoille. Eli yksi keikka ollaan jo soitettu ja syötiin sanamme niin kuin poliitikot konsanaan. No niin, siinähän se onkin. Tässä kyllä tuli jotenkin vastaan pikakassa, että LPRHC Fest 2019. Näin, eli seuraavakin keikka on jo buukattu. No niin. Aha. Joo, Lappeenranta Hardcore Festeillä, siellä, niin. Sanoitko sä äsken se tarkan päivämäärä? Mä en sitä muista. 19-27. No niin, silloin joo. Heinäkuussa Lappeenrantaa. Siellä saattaa olla pikakassan viimeinen keikka. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. No se on totta, kyllä. Näin se aina menee. Kuulostaa dramaattiselta. Niin, en tiedä. Ehkä se on vaan hauskaa. Pidetään hauskaa yhdessä ja tiratetaan pienet kyyneleet, koska on niin ihanaa ja... Viimeinen Aivan. keikka, ehkä. Ehkä, niin. Toi on hyvä sanoa sillä poliittisesti korrektilla tavalla. Joo, tässä on itsekin tämmöisiä poliitikkoja, että vähän mennään rennosti eteenpäin. Että saa kyllä kysellä keikoille, mutta ei välttämättä tule vastakaikoa, mutta kokeilla saa aina. Niin, ainahan sitä voi yrittää tietysti. Joo. Pitäisikö sitten taas... laittaa joku biisi. Nyt olisi seuraavana tässä listassa tämmöinen kuin Muskeli tänne ja Sassi. Oi, kesä on tulossa. Kesäkunto. No niin, justiin. No niin, sehän siis oikein. Tämä on sitten tuleva kesähitti. Ottakaa Joo. koppi. Ei muuta kuin beachillä. Näin on. Muskeli tänne ja saatana Sassi. Mä tarvin niitä. Ne näyttää helvetin hyvältä. Sitten mä jaksan nostella painavia asioita. Haluan kantaa ja koskettaa jotain saatana painavaa. Haluan olla vahva ja näyttää hyvältä. Muskelit tänne ja vittu sassi. Mä tarvin niitä. Näyttää vittu hyvältä. Jaksan nostella jotain paskaa ympäri kämpää! Kyllä, olisi ne muskelit tarpeen. Joo. Todellakin. Joo, kyllä niitä välillä. Tarvii. Joo, jaksaa Miten kantaa se kaljalava kotiin. Joo. Ja suunnilleen, tai sinne pimeeseen kellariin, kun on menossa huutamaan. Näin on, joo, kyllä sitä aina tarvii. Niin, kyllä. Kyllä muskeleita tarvii. Kyllä. Ihmisten lihaskunto on heikentynyt oikeasti tänne sen jälkeen, kun missä siirtyi pulloista tölkkeihin, koska ne on paljon kevyempiä. Se on ihan totta, joo. Sen tyhjä kassikin vieminen kauppaan niin tuntuu nykyään, kun ei olisi mitään kädessä. Joo. Sai Vai onks? Ei, me ollaan vaan tultu niin paljon vahvemmiksi, että ei tunnu missään. Niin. Ennen vanhaa, kun paino menee tuolla 16 lasipulloa kassissa, niin kyllä se oli erilaista. Niin. Totta, piti olla vähän varovaisempi vielä, ettei kolhinu. Näin no. Sekin vielä. Sitten aina nämä mäyräkoirajuoksut, tämä suosittu urheilulaji. Joo. siinä aina saattaa Herra käydä. Mäyrä juoksee siellä. Herra Mäyrä juoksee, saatana kahva katkeset. Voi helvetti sentään. Näin on. Mitäs nyt? Joo, tällaisia Joo. mukavia muistoja elämästä. Näin on. Joo, nyt tuli nuoruus mieleen. Joo. Voi hitsi. Kiitos kyllä, tästä. Se kun oli vielä omia hiuksia. Ja... Joo. Niin, sekin Aivan, vielä. Joo. GC ei enää kyllä tästä parane. Ai saakeli. Pitää lainata. Käydä tuo jossain hevosilta vetää hännät ja niistä keesi. Niinhän on jo keesi hevosilla. Niin jo, mutta ottaa niiden hännät. Niin. Niin sä elät hevosten keesien mukaan. Sä niin. vaan nautit niistä. Olipa syvällinen lause. Näin. Joo, täällä minä olen tämä pikakassan runoilija. Keksin taas uusia juttuja. Kyllä, runoutta arkipäivään. Joo. Ja näin kesäisesti. Ja sitten tuossa seuraavaksi onkin vuorossa helvetin pitkä biisi. Aha. Peräti 6 sekuntia. Ui. Juusi, ihmetellään. Mutsi, mitä vittua sä teet? Terveisiä äitille. Okei, niin no äitien päivä just menikin tuossa. Että myöhäiset. Myöhäiset, kyllä vain. Että mutsi. Mutsi, mitä vittua sä teet? Se oli lyhyt ja kyllä, ytimekäs. Kyllä. Hyvä. Niin kaunis. Kyllä. Tuommoinen niin. levyn täytebiisi ehkä. Ei, ne on kaikki tärkeitä. Joo. Taisi Niitä olla tarvitaan. Tuohon aikaan taisi olla vaan hyvin vähän jäljellä studioaikaa, kun nuo lyhyet biisit pykäs. Ehkä se albumin kokonaisuus vaati vai juuri tuo. On. No kyllä näin. Tarvitaan. Ne on jokaiselle jotakin on meidän mottomme. Kai siellä montakohan niitä biisejäkin on yhteensä, yli 100 varmaan. Niin, ainakin tässä listassa on 40. Sieltä luulisi löytyvä. Joo, niin se on, herra YouTube oli tehnyt jonkun listan sinne. Joo. Suosituimmat kappaleet. Joo. Mun mielestä päivitetty tänään. Joo, niin. No. Tämä tuli aivan yllätyksenä itsellekin, eli sieltä löytyy suosittuja kappaleita. Joo. Jos joku haluaa mennä kattelemaan. YouTubeja. Mutta ei vielä, kun ekaan pitää kuunnella tämä haastattelu. Niin pitää. Kyllä ehdottomasti se pitää kuunnella. Mistäs muualta teet löytyy? Huutuubista, turppakirjasta tietysti. Joo, Facebookissa ja Instagramissa voi seurailla ja muutenhan meitä näkee tuolla jossain hörhöilemässä kaduilla sekoilemassa. Ja runoilemassa. Joo, runoillaan. Ja ihan mitä vaan. Vaikka se Spider ei tässä bändissä laula, niin on sekin melkoinen sanaseppo, jos siihen törmää jossain. Suosittelen Spiderin seuraa kaikille. No niin, sehän on loistava. Eli tohon nyt sitten vaan uploadeja, saatana. Yes. Joo, se, no niin, Lappeenrannassa tuut ehkä saamaan. Toivottavasti. Kädet yhteen. Kädet yhteen. Uploadeja, saatana! Mikä kassa matapaka, taputtakaa, kaka pissaa, upeetaa, hienaa, loistavaa vittu, en kore, soittakaa vielä! Näinpä, ja nyt tulikin tosta mieleen heti, että joo. Se ekan ainoa tähän mennessä, ainoa keika-aikainen, ei sentään kukaan huutanut, että soittakaa Paranoid. Ei tainnut. Kyllä siellä kaikkeen huudeltiin. Siellä duunasin hetken laulua, koska nämäkin moni näistä pikakassabiiseistä, ne on vaan heitetty hatusta, että oikeita kappaleitahan ne ei periaatteessa ainakaan silleen. No, en meni sitten niin haukkumaan, mutta kumminkin niinku, silleen, se on tuommoista freestylea niin sanotusti, että ne laulusanat on vaan vedetty sinne purkkiin yköisellä ja ne on sitten siinä ja ne on valmiita. Se on tämmöistä tajunnan virtaa ja niin, siellä ne on ja ne on nyt lukittuna. Niin, lukittu vaihtoehdot siihen. Muistatko keikkoja varten, lähteekö jokainen biisi silleen ulkomuistista? Ei kyllä lähde. Kyllä mä vedän sellainen Evil Stö-styliin noi biisit, että noista on muutama vuosi, kun noin on tonne huudeltu, että eihän sitä tiedä, mitä sinne on huudeltu. Ja meitsillä on tommonen valokuva muisti, että kun ei ole kirjoittanut niitä sanoja niin kuin mihinkään ylös, mä oon vaan ottanut miki ja huutanut sen läpä, miltä tuntuu sillä hetkellä, että joku idea-aihe on ja freestylella vaan, niin kyllä mä sen verran niin kuin yleisöstä välitän, että mä yritän tehdä ne silleen mahdollisimman tarkkaan silleen, niin kuin ne levyllä on, että ne biisithän yleisöhän haluaa yleensä kuulla, koska olen itsekin silloin tällöin yleisön jäsen. Aivan. Pitää arvostaa heitä. Se on ihan ymmärrettävää. Lapusta mennään ihan röyhkeästi vaan. Näin on. No onneksi ei ole niin pitkiä biisejäkään sitten loppujen lopuksi tossa, että ei ole. Tarttisi kauhean pitkiä runoja vetää siinä. Ei, siitä vaan sanat on muistilapulla ja siitä ne huudellaan ja meininki on kova. Näin on, no, tähän mennessä ainakin. Joo. Hyvän kuulosta meininkiä ja sitten aletaan sisustelemaan vai? Mitäs? Aha. Joo, seuraavaksi upea. Näköjään on tuo sisustellaan kotia. Yes. Jaha, jaa. Mitäs Eukko tykkää Moisesta? Laitetaan kämppää uuteen kuosiin. Jep. Kyllä ne tykkää. Kyllä ne aina tykkää. Se on minä! OK! Sisustellaan kotia! Laitetaan se oikein nätit! Jos joku paska on suvastunut kylä! Laitetaan se vitun levy tämän järjestyksen! Pari bändi julistetta seitelle! Tää mieltä vittu ees kuuntelee! Noniin, tuli hyvän näköiseksi. Kyllä, näin, no. Nyt on koti sisustettu. Toi vois soida jonkun sisustusohjelman. Niin, voi semmoinen pieni montaasi, kun remppamiehet aloittaa ja kyllä. Joku laittaa taulut seinälle ja se on siinä. Joo. Niin, aikaa on 19 sekuntia. Niin. Sä ollaan aika hätäisiä sisustajia. Joo. Kyllä. Se on oma henkilökohtainen montaasi käyntiin. Jokaisen kotona. Kokeilkaa. Kokeilkaa ihmeessä. Mutta suunnilleen noin kauan mäkin jaksa sisustaa kotia niin. Yleensä. Ja siinä on kaikki siivous sun muut samassa. Niin no. Ilman muuta. Tiskaaminen ja muut. Valmis! Joo, se on se 19 tsekkaa. Joo. Joo, no vähän niin kuin meikä siivoo, että, tai tiskaaminenkin, niin se on roskasäkki tohon ja astiat sinne. Tiskattu. Noniin. Ja siinä ei mene kuin se 5 sekkaa. Ikkunasta. Naapurin parvekkeelle. Juu, tai sitten alla kävelevän mummon niskaa. Oho. Joo. Niin pitää aina varoa, ettei ne kävele siellä alle. Niin, ettei ne tule kostamaan siellä. Niin, se pitää osua kunnolla kerralla. Jos se vaan haavoittaa, niin mummo voi suuttua. On se, on sanomattakin selvää. Alkaa menee vinkit nyt vähän meidän ohjelmassa. Kyllä. Kysäjalaiselle niin. Tasolle. No. Jo vain. Mikä ettei. Näin se on kyllä. Ja kuinka kolkata ohikulkija kerralla? No, ahaa. Likasilla lautasilla. Niin. Likasilla lautasilla, kyllä. Viidennestä kerroksesta se toimii. Joo, ei kannata alempaa. Ei välttämättä tule toivottua tulosta. Kuitenkaan. Mut joopa joo. Niin, nyt on kämppä sisustettu. Näin on. Näin on. Ja sitten seuraavaksi ruvetaan vähän pähkäilemaan tuota mielenterveyttä. Aha, no niin. Juu, sieltä tulee. On sanomattakin selvää, että olen hullu, mutta olenko minä, sinä vai hän? Vai ollaanko me kaikki? Se on, siitä voi kaivella ne kaikki perinteinen kliseinen läppä, että tää voi kaivaa ne tiedot sieltä itse omaan hulluun mieleensä tai naapurin hullulle. Selvä, kuunnellaan. On sanomatkin selvää, et ole hullu. Aivot rakaa, teen vääriä valintoja. Tuntuu vitu hyvältä, hyvä elämä. Päin vittua, hyvää, vitun hyvää. Missä vitussa mä oon? Noni, se oli. Niin, kaikki me ollaan vähän hulluja. Kyllä, ihan kuin omasta elämästä. Joo. Suoraan. Tuo oli kyllä niin runollinen ja kaunis kappale. Joo. Kuin olla voi. Mistäs tuo pikakassa nimi, että tuliko se vaan hatusta rykäsemällä vai pitikö sitä pähkäillä oikein jossain seminaarissa tai tollaisessa? Kauhea kokoustaminen. Itsehän sen on saanut päättää, kun tosiaan tämä alkoi niinku Spideri-projektina sellainen, että se vaan rupesi tekemään itse musaa, se osaa soittaa kaikki soittimet ja tehdä muutenkin elämässä kaiken helvetin hyvin, niin piti tämmönen joku bändi perustaa ja siis Pikakassa on hauska nimi ja musiikkihan on niin kuin jengi on nyt ainakin huomannut, että hyvin, hyvin vikkelää. Kyllä. Ja tuollaista nopeata, että äkkiä inee ja nopeasti pois, niin pikakassa sopii siihen, että siinä hommat hoituu nopeasti. Ja aha, pikakassa nimessä on, niin kuin siinä lukee selvästi, kakassa. Joo, sekin. Ja sanamuunnoksennus on kakapissa. Niin. Eli tämä on aika selkeä ja joo, monikäyttöinen ja silleen sopii meille. Aivan, aivan. Ja kyllä täytyy sanoa, lyhyttä ja ytimekästä on tämä meininki. Joo. Seuraava tuo proke-kappale, se on melkein niin minuutti hyvä. Joo. Melkein minuutti. 50 tsekkaa, joo. Nyt siinä mennään tekemään jotain lupauksia, perhana vieköön. Niin. Mullekin tulee yllätyksenä nämä, niin, antakaa paukkuu vaan sieltä. Joo. Nyt mä kyllä tapan itteni. Se on se. Näin. Nyt mä kyllä tapan itteni! Vittuun työt ja vittuun työkkäriin! Ei tarvitsis lukea kirjoin ja kyttää uutisiin! Ei tarvii katella kusipaita! Ei tarvii aina ryhmätä! Ja mikä tärkeintä, ei tarvii olla selvinpäin! Ei tarvii syödä tai jättää syömättä! Nyt mä kyllä vittuun tapan itteni! Nyt se tulee! Ei oo pakko lähteä mihinkään, eikä tarvi jäädä paikoille! Ei tarvitse puhua, eikä tarvitse jättää sanomatta! Mä tapan itteni, se on vittu paratiisi! Noniin. Siinä hyvä, siinä käytiin läpi. Siinä on, jos joku haluaa tappaa itsensä, niin siinä käytiin läpi, että mitä ei tarvitse tehdä ja mitä jää tekemättä. Joko helpottaa tai ei, mutta näin yritetty on. Ainakin. Kaikesta huolimatta silti täällä. Joo. No ei, aina ei voi onnistua. Niin. Eikä joka kerta. Kannattaa puhua ongelmista, vaikka niitä ei olisi. No aivan niin totta. Näinhän ne naistenlehdetkin aina sanoo. Puhu ongelmistasi. Joo. Jos ei niitä ole, niin hankin niitä. Näin on. Niin, niin, puhumalla niistä olemattomista ongelmista jollakin, jolla on oikeasti ongelmia. Niin. Niin, silleen voi kyllä helposti saada lisää ongelmia. Joo. Ja, niin. Kyllä tässä, joo. Huomaa itsekin, että tälleen jälkikäteen kuuntelee näitä kappaleita, niin on tässä tämmöinen näsäviisas mauste, mutta välillä sitä tarvitaan. Ehdottomasti. Kyllä. Ja sitten, no... Niin, näinhän kaikki vedetty otsat rypyssä tietenkin. No joo. Siis, ilman muuta. Siis musiikkihan on todella, todella vakava asia ja eihän täällä muuten oltaisi, jos musiikki ei olisi keksitty. Näin on. Niinpä. Siitä ansiosta. Niin, ei olla tai ollaan. Mutta ehkä se osa siitäkin johtuu siitä, että siisti kun housuissa lepää kyrpä. Oi, oi. Oi, siinä on taas biisiin nimellä paiskattu. Joo. Kyllä se on pakko kuunnella. Joo, kuunnellaan tämä. Katsotaan, jep, mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Siisti kun housuissa on kyrpä, siellä se kyrpä lepää, siellä se menää. Toi on oikein aamubiisi. Jes, hyvää ujellusta. Kyllä, hyvää huomenta. Toi täytyy aina aamulla laittaa soimaan herätysbiisiksi. Niin, kyllä. Jokainen löytää kaikista jotain. Kiva, kiva, että tekin innostutte siellä kopin toisella tämä puolella. Herätyskello puhelimeen toi. Juu, juu. Soit just herätysääniksi. Joo. Se on ihan loistavaa. Pitää sit muistaa vaan pitää ne housut jalassa yöllä. Eihän se muuten siellä housuissa ole. Niin, sitten niin, se alkaa olemaan huolestuttavaa. Se on, kato, kyllä kikkelilläkin pitää olla oma koti. Kyllä, oma paikkansa. Home base. Välillä voi hengailla vapaudessa, mutta... Totta kai, koiratkin täytyy käydä ulkoiluttaa. Niin, kuin niin aivan. Joo. Niin kyllähän. Kyllä välillä se, kotona ja välillä ei. Kyllä se etuveitikka kans kaipaa välillä vähän semmoista ulkoilua, aivan varmasti. Kulttuurimatkailua. Joo. Ja niitähän kulttuureja sitten jokainen makunsa mukaan tietenkin maistelee. Tuota noin, nyt ollaan oltu kyllä julmia tuossa. Joku on, niin, mä tapan sut ton biisin, että mitäs helvettiä. Oho. Ah, niin äsken oltiin tappavasi itse. Niin, no, niin tässäkin käy. Nämä on tämmöisiä, että nämä asiat käydään läpi, jos jotakuta ihmetyttää tai tekee mieli joku asia, niin kannattaa kuunnella nämä biisit eka ja sit miettiä, että oliko se hyvä idea. Joo, ennen kuin rupeaa tekemään mitään. Joo, tässä on tämmöinen prosessointi kaikille. Tämmöinen, sama kuin laittaisi USB-tikun kuin kaikkia aivoihin, niin kannattaa pikakassa tsekata aika. Siellä yleensä käydään kaikki ongelmat ja haaveet läpi. Kyllä. Tässä on yksi haave sitten näköjään. Joo. Tutkitaan. Ärsyttää! Mitä vittua sä sanoit? Tai vittuja! Saatana jatka vittu! Mä tapan sut! Nämä hiukset vittu ja kidutan. Nämä muhtoset vittu viimeistä kertaa. Palan pikkuina ymmärtää naisten askaijia. Älä kitise vaan kuolle. Sit mä lähden baariin. No se onkin hyvä. Lähtee baariin heti sen jälkeen. Joo. Pieni. Janohan tommosissa hommissa niin tulee. Virpi but henkeä. Joo, urheillessa. Oli urheilevaa palauttava toiminta. Palauttava juoma. Kyllä, laardiaattoriksi. Laardiaattorin paikalle. Julmaa meininkiä oli kyllä kieltämättä siitä huolimatta. Joo, nää, onneksi nämä tarinat ei ole tosiaan, nämä on vaan tämmöisiä niinku keloja. Ja vähän niin kuin Tex Willerin sarjakuvat. Joo, voi elää jotain muuta kautta, niin ei tarvi oikeasti elää tuollaista elämää. Näin on, ottaa ja kuuntelee, niin tietää sitten, mitä ei kannata, vai miten se nyt menikään. Joo, tekis silleen. Jotenkin silleen. Tarkistaa eka ja tutkii sitten sieluaan sen jälkeen. Se on kyllä ihan totta. Olipa syvällinen jälleen kerran. Kyllä. Se on oikein varsinainen filosofi. Joo. Kyllähän se nyt on tullut jo biisien sanoistakin ilmi, hyvänen aika. On todellakin, että sitä on asioita mietitty syvältä. Kiitos teille, että sain tulla kertomaan näitä psykokineettisiä visioitani tänne radion taajuuksille. Aivan mahtavaa. Kiitti itsellesi, että tulit. Mahtavaa, joo. Onko se ollut pikakassa haastatteluja aikaisemmin radio? Ei kai. Ei. Yes. Hitto, muistissa on vika. Pitää tehdä joku muistisairauksista joku kappale. No niin. Ei varmasti kyllä ole. En mä muista, milloin mä oon viimeksi ollut radiossa. Ja tosiaan ei varmasti niinku pelkästään pikakassan takia ole ollut kyllä. Et muutenhan sitä välillä tulee höpistyä ties missä, mutta pelkästään pikakassan takia ei ole kyllä ollut. Mutta, no, eli niin. Kiitos siitä. Juu, teimme kiitos. Pioneerityötä. Kyllä, näin, ja itse asiassa tästä on varmaan kuule vuosi tai kaksi, kun mä oon ruvennut vähän vaatimaan sua tulemaan tänne. Näin, silloin se oli sun mielestä huono idea. Mutta niin, no silloin oli vähän, en ollut ihan valmistautunut tähän ja silloin ei ollut sitä keikkaakaan. Ja, mutta tämä ajan kanssa, mäkin olen välillä semmoista hitaasti lämpenevää sorttia, että on sellainen, että tulee liikaa visioita ympäriltä, niin ei uskalla heti lähteä, että pitää vähän mietiskellä eka. No eiköhän se kaksi vuotta aika hyvä aika mietiskellä. Joo, nämä on tämmöisiä. Ei ole, me ollaan nuoria vielä, ei ole mikään kiire. Aivan. Aina kerkeä. Kyllä, mutta nyt saatiin tämmöinen kulttuuriteko aikaiseksi tämän tiimulta. Mahtavaa. Näin on. Kyllä te Ratfacekaan olitte kerran täällä. Niin, Ratfacen yhteydessä ollaan kyllä hoidettu nämä hommat. Mutta siitäkin on muutama vuosi aikaa. No on siitä jonkun verran. Niinpä. En rupea nyt arvailemaan kuinka monta vuotta. Ei viitti valehdella. Sanotaan se 5. No, siis sanotaan, että 5+. Kyllä siitä on reilummin. Joo. On siitä reilummin aika. Kyllä. Tuossa, niin kuin sanoit, että et ole radiolle joutunut pikakassan takia, niin ootko muualle päätynyt pikakassan tähdin ikään kuin ohittamalla pikakassan? Jaa, hyvä kysymys. No tosiaan se yksi keikka on heitetty ja sitäkin jouduttiin funtsia aika pitkään, että miten se hoituu, että kyselyjä on kyllä tullut, mutta ei oltu sinänsä valmiita, mutta sitten niin kuin totta kai kaverit käyttää näitä kaverillisia juttuja ja yrittää keksiä kaiken maailman tekosyitä, että miksi pitäisi tulla, ja selitykset meni läpi ja vedettiin se yksi keikka sitten ja keikat hoituu silleen, että Spideri soittaa kitaraa ja mä laulan. Ja muuten lava on aika tyhjä. Bassot ja rummut tulee sitten nauhalta. Eli kahdestaan mennään sielläkin. Joo. No ainakin sitten jää vähän niin kuin keikkoliksasta enemmän handuun, kun ei tarvii iso bändikaan jakaa. Wow, sitä joo, 20 kyllä. Euroa, minkä saa siitä, ja 3 tuoppia per mies. Joo, ja nyt tietysti enemmän sipsejä ja sitä takahuoneen limpparia. Aivan, aivan. Sehän on kuitenkin se, minkä takia keikolla käydään. Näin ne on, sipsit ja takahuoneen limppari. Se yhdessäolo ja kyllä. Oleminen. Ja kyllä. Se on se tärkein. Ja tunnelmat tietysti. Joo. Ja tapetit ja muut. Joo, niin on se kysymys, että mihin on joutunut, niin ei kyllä mitään sellaista, mutta hirveästi ihmistä on tullut kehomaan, että niiden mielenterveys paranee pikakassan myötä. Tai koskettaa, tai mitä sanoja, jotain kauniita sanoja sieltä on nyt tullutkin. Niin kiitos kaikille, jotka on kuunnelleet ja tullut heittää läppää. Näin. Kyllä mäkin voin sanoa, että yksi tommoinen mun jo, entinen työkaveri, mutta se oli noin 10 vuotta nuorempi heavy-jätkä, joka kuuntelee ne. Semmoista mörkö-opera-heavy. Niin mä toin sille kerran vaan näytin YouTubesta, että kuuntele tää näin. Niin. Tuossa on vähän samanlaista musiikkia taustalla, mutta niin, laulu erilaista, että näin se mun mielestä pitää mennä. Ja se kuunteli, se oli varmaan se toka. Toka julkaisu on yleensä se, mistä jengi jauhaa. Niin, se ihastui siihen saman tien. Joo. Se oli myös soitellut se hevikavereille, ja mä ne jossain kuulla seuraavat pari viikkoa silleen, ne. Kuinka oli mustan metallin ihmiset ihastuneet tähän orkesteriin, vaikka laulu nyt menee ehkä vähän punkin puolelle. Niin, no kyllä siinäkin mennään ihan, ainakin henkilökohtaisesti ihan maksimitasolla. Joo. En osaa murista, mutta kyllä sieltä jotain tarinaa tulee. Se on paljon parempi. Joo. Mä en ole ikinä lämmennyt murinalaulusta. Niinpä. Mutta tuossa kun nyt tuli tuosta toisesta julkaisusta, niin. Duoda. Pitäisiköhän, no joo, kyllä me just ehdittäisi tämä toinen julkaisu heittää tähän. Se on melkein 16 minuuttia, montas biisiä. Koko levy. Laitaanko koko levy? No vittu. No miksei? Onhan se kuitenkin. Joo, sinun. Älä soittele, en aio vastata. Joo, toi vitosraita oli itse asiassa itsellekin semmonen. Joo. Mikä vittu pedikyyri, mikä saatana mani. Joo, siinä on vähän tuommoista sanaleikkiä enemmän. Joo. Mut pistetäänkö tuolla ne tuosta rykäseen, niin ihmiset saa vähän enemmän tuota pikakassaa. Laitetaan kokonaan, mahtavaa. Joo, hienoa, loistavaa. Mitä nyt taas? Älä soittele! En aio vastata! Mä laitoin sen vetun puhelimekin! Mitä asiaa koskee? Jotain tärkeintä vai? No vittu! Sattumaisi! Tärkeä kiinnostaa! Jaa! Mikä kanssalla taas? Mä vittulen just sulle! Älä vittu tarkkaa mihinkään! Tuu saatana takaisin! Ja kuuntele! Mikä kanssa rulaa? Painu sinä vittuun! Mikä kanssa lataa? Mikä vittu maksaa? Mä vittulen jos sulle! Älä vittu me mikä! Aijaa! Sulla on oikein työpaikka vai? Ja saatana palkkaakin tulee! Aijaa! Ante! Teidän vittu pojat ette suu tänne! Aattekaa kun polvittu en tehdä! Varo, raumas tulee! Jaa! Sano sun paskat klenjus! No rumaa! Kato mua! Tans on upea tyylinältä! Täydellisestä miehestä! Minä olen upea! Hieno tasus tehtä bändipaita! Yksilölliset vaatteet! Jotka kertoo mun aatteen! Olen rohkeasti oma itseni! Menemme taas katsomaan peilistä, kuinka hieno kokonaisuus olekaan! Ai ai! Jaa! Mietinpä tässä! Mikä vittu pelityyli? Ja mikä saatana monityyli? Varsinkin pysy täällä pelissä. Ja pidän nää monit itellä. Tässä on mitään vittu kusettavan kyyppari. Mä revin nää oudon puolipaaset. Vittu ite piinellä irti. Mikä vittu monityyli? Ja mikä saatana pelityyli? Ei kiinnosta. Se on sun saatana makuasias, jos sä kuuntelet sitä vittu paskaa musiikkia. Sun musiikki ei mua vittu kiinnosta, syö paskaa, siinä on sulle saatana makuasias. Se on sun oma makuasias, jos sä kuuntelet sun paskaa vittu musiikkia. Syö paskaa vittu runko. Siinä on sulle makuasiaa! Syö paskaa! Sun musiikkis on täyttä vittu visvaa! Syö paskaa runko! Mä seivaan mun kainalon! Onko mä saatana sun mielestä joku vittu nämmä? No jos se siitä on saatana kiinni, niin vittu olen. Sä siitä päätät, ja pallin täällä illan myös. Seimaa sinä, vittu runko. Niitä vittu amisviisiä, vittu terskanaama. Niin, puhut oikein, sä vittu terskanaama. Seimaa noin vittu amisviisit vittu. Naamasta vittoon, homo! En pidä puhumisesta, se on täyttä kusetusta. Täällä olevinenkin, mä kerron nyt tän teille. Tääkin on mulle ihan vitumoista kidutusta. En kiinnosta vittuakaan, joten voittekaan pitää turvat kiinni. Asteikolla! Yhdestä kymppiin, kuinka säälittävä mä oon? No mitä vittu se sulle kuuluu? Sun kämpäs on paska, sun parteri on ruma, sun lapsi on vittu ruma. Ja sun lemmikki ei mua kiinnosta, muuta kuin ehkä lautasella. Älä puutu mun asioihin. Nauti omasta surkeesta elämästäs vittu. Jos sulla on saatana kotiasian kunnossa, saat mua parempi. Mut pidä se saatana omalla tietonas. Ei kiinnosta. Pysy himassas vitun amatööri. Oksennan taas. Oksennan! Huono vittuun ja hyvää tilalle! Mitä vittu paskaa sieltä taas tulee? Mä oksennan nää paskat vittu! Mitä ne ois tehny mun sisällä? Vittu typerä, löyhä! Painu sinne vitulla muori! Pois mun silmistä! Pois mun suusta! Oksennan! Lääkot vittuun! Ja saatana metallia tilalle. Mitä vittu nää hampalais tekee? Ei niillä mitään virkaa. Kusimään leekot vittu mun suusta. Ja metallia saatana tilalle. Jotain kunnollista kamaa. Minä vittu posliinin palasilla mä en pelaa. Levy arvostelussasi on virheitä. Tää levy on vuoden paras. Muistakin se vitun runku, mikä kanssa kakkonen. Jos sä saatana kirjoitat sinne yhtään mitään muuta, niin me poltan sun ja sun himas. Ämmärä! Anna kynä sauta ja varo virheitä pelle. Kusipä, kotikriitikko. Sä pitelet klassikkoa, muista se! Raketilla vittuun! eikö saatanan kosmonautte ollu avattu, et me ollaan jo avaruudessa. Miten vittu sä oot menossa? Missä sä luulet, että tää saatanan pallo on? Kato ikkunasta ulos, saatanan pääse. Maapallo on avaruudessa. Jos ei tellus kiinnosta, niin ollas hyvä vaan. Lennä pesästä, lue se kirjasta, jos et oo tähän mennessä oppinu. Upee tanska, sen veto hieno. Upee, vitun hieno idea. Esittelen itseäni rannalla. Vittu kun mä oon muodikas. Hieno leivo, hieno tarra. Haluaisitko saatana kysyä, paljon se makso? Ei nää anto, eikä ole saatana viikonloppu. Vittu, haluatko tietää, mitä tuntuu taas kerran mennä sinne? Kerro se mielelläni, ei nää anto, sinne mennään taas. Kuuntele vaan paskaa, juo vaan paskaa, paska elämä. Tää pukki käy puttisalilla. Tää pukki käy vittu puttisalilla. Kerran vuodessa, kerran vittu vuodessa. Eikö se jumalaista riitä? Tekee hyvää keholle ja mielellä. Tän paskan elämän ohella. On raitti diili. No kuinka on raitti? Se sun diilis on. Varmaa ja vito hyvä. No en oo satana kiinnostunut sun diileistä. Pidä diilis vitun moukka. Mua väsyttää, mut mitä vitun väliä? Nukku runku saatana, mua sain saa. En mee nukkumaan, se on paskaa. Me ei tee nukkumaan, kun kerran se saatana nimi osaat. Vittu! Mä vihaan uutta. Mitä vittu sielläkin tekee? Mä en sitä tarvii. Jos sä tarvii, niin olen vittu hyvä vaan. Mulla on täysin muut tarpeet. Nukkuminen on turhaa, saatana. Ei mulla on sellaisen aikaa. Ei mua vittu väsytä, ei ikinä. Mua väsyttää, mut mitä vittu väliä? Nukku rukku, saatana! Minä poikasen teltalle festareilla, koska mua ei mitkään vitun hotellit kiinnostaa. Vito mässikä, pyskä himassa. Jos ei festarin kiinnosta. Siellä on suihko ja jotain bebeetä. Puhdasta, lämmintä, hygieniaa. Ei oo pakko lähteä mihinkään. Onks siellä joku viton hyvä yhtye, mikä on pakko saatana nähdä? Aijaa, seuraava biisi alkoikin jo. Paskat taavalle! Vittu mä oon ne ansainnut! Niin vitun rankan työpäivän jälkeen! Homman nimi oli paskat taavalle! Oli saatana mukava nähdä kaikkia työkavereita! Paskat taavo! Mä syön paskaa! Kansa äänestänyt tietäjä! No tästä mä saatana! teitä. Typerää kusin päätä siellä ihon sisällä. Iho ois vaan vito paska ja vetinen turha säkki. Haluaisitko sinä, hyvä herra, hyvän ihon? Heitä se iho vittuun. Joku muu saattaa tarvita sitä. Vittu joku vittu. Astioitte säilytykseen! Mä tapan kaikki mun frendit! Teistä on vittu mitä ylläty! Mä tapan teet kaikki! Älkää mulle soitelko! Ellei te anna mulle satana raa! Ellei teistä muuta iloa! Pilaa vaan mun viikonloppu sohva ja telkkäri ääressä. Syönen paskaa paskan perään. Ylen syönen hiilihydraatteja. Mä en muista sun nimeä, mut ei sen väliä. Mä en sun nimen tarvii. Sä oot silti tosi tärkeä ystävä. Muista sä vielä sen biisin, mis mä tapan kaikki mun frendit. Sä oot yks niistä, mikä vittu sun nimi nyt sitten taas olikaan. Mitä vitun väli, mikä väli sitten vitun seinät on? Köyrin seiniä. Älä kato sitä vitun seinää, jos ei saatana kiinnosta. Ei keikkoja kiitos. Mehän ei vittu keikkailla. Pitäkää tyhmärät iltavanne keskenänne. Ei kiinnosta teidän ilmanen kalja. Eikä teidän vittu vähäiset palkkion. Eihän meillä ole vittu kunnollisia soittajia. Ja kaikki saa kuulla kunniansa. Sinä vitu jätkä, sä oot aivan täysin pelle. Ja mitä vittua, sinäkin ruma ämpä. Kuka tän levyn on saatana sulle antanut? Vittu mulle on sanoja kuvaamaan sun kuvattavuutta. Sun friendit on aivan vitun apasseja. Tarvitko apua? Mä voin auttaa niiden murraamisessa. Mulla on siitä kokemusta. Mä tunnen sun vittun tuskan. Sen jälkeen mä tapan sun. Tervetuloa juonnuskättiin. Vetisenä ruoskan ääniä. Naakkaryyssä kyykysäisen. Kirjoitus uina uloste purkutusta. Lihan liikauksen ääniä. Taisi loppu. Joo, siinäpä oli. Olikohan joku työpaikalla kuuntelemassa radio? Toivottavasti. Joo. Niinpä. On kyllä sen verran riemastuttava, että todellakin tuun soittamaan kaikille kavereilleni. Mahtava. Tätä pikakassaa, että joo. Saavat nekin jotain sivistystä. Kiitos kauniista sanoista. Hyvä, kyllä. Että kakapissa maistuu. Kyllä, ja tosta se on niin monikäyttöinen tuo, niin sehän on myös piikakassa. Joo, eli kyllä. 3.14 sonnassa. Joo. Mutta hei niin, teitähän siis löytää pikakassaa, Facebookia ja YouTubea, missäs muulla olikaan. Joo, ihan vähän aikaa sitten tuli tuonne Spotifyhin. Siellä on ainakin pari levyä. En tiedä, miten sinne on nyt sitten päivitetty. Itsehän en omista edes tietokonetta, joten tämä on ystävien vastuulla tämä minun tietotekniikkani. Eli Spideri niitä on vissiin sinne laitellut välillä tuonne Spotifyhin. Sieltä löytyy jotain. Muistaakseni siellä on 2 levyä. En tiedä mitkä niistä. Eli niihin joutuu tyytymään, jos on vaan Spotify-miehiä ja naisia paikalla. Näin. Tämä oli siis mikä toinen Spotify? Julkaisu. Se on tuollainen suoratoistopalvelu. Kysyit sä, mikä on Spotify? Joo. Niin se, niin se on semmoinen, niin, se on, joo, siellä, niin, siellä on niinku, siellä on kaikkea, siellä on kaikki musat, siellä on levyn kannet ja sen kun vaan klikkaa ja kuuntelee. Osa maksaa ja osa ei. Näin. Tässä, okay. On, tässä on kaikki mun tiedot. No, eiköhän sinulla no, jatka tietää paljon enemmän. Niin, ja... mä oon suurin nero näissä asioissa. Pikakurssi ATK. Joo. Guru, oikein. Joo, meillä on enää 5 minuuttia lähetysaikaa tässä jäljellä. Niin tuota, tähän menee nopeasti. Kyllä, aika menee nopeasti, kun on hauskaa näköjä ihan joo. Selkeästi. Ja ne on nämä pitkät biisit. Joo, se on kyllä niin totta, kun älyttömiä progeja. Joo. Mutta pitäisikö nyt laittaa sitten vielä lähtöbiisiksi tuosta musiikkia on mukava tehdä? Joo. Koska, eikös vaan? Niin, just... niin hei, kerropa nyt tota, vielä. Niin. Kaikki, mitä sulla on sanottavana. Ah, minkä sellainen last homma? Last words. Joo, joo. Totta, ei... Täällä on Respector, Pikakassan laulaja. Kiitos, että olette kuunnelleet. Ja tosiaan, jos haluatte nähdä ehkä meidän viimeisen keikkamme, niin tulkaa Lappeenranta Hardcore-festeille. Se oli silloin joskus heinäkuussa. 19-20. päivä. Joo, sieltä tulee faktaa. Very good. Minä kiitän tästä kunniasta ja ei muuta kuin nauttikaa kakapissan maailmasta. Näin. Jep, kiitos itsellesi paljon. Kyllä. Tästä viihdyttävästä haastattelusta. Upea. Kyllä on ollut niin hemmeti hauska. Pioneerityötä tehtiin tässä. Joo, näin. Kyllä. Joo, kyllä. Kulttuurihistoria. Haastattelu. Kyllä. Ja kulttuurihistoria siinä samalla. Että... radiohistoria. Ja ehdottomasti. Kulttuuri kuulostaa vielä hienommalta. Joo, kulttuurelleja ollaan. Aivan näin upea. On. Kyllä. Ja. Tuntee monokkelista, kun kävelemme tuolla. Näin on. Katsotaan, miten sitä musaa tehdään kavereiden kanssa. Joo, näin tehdään. Musiikkia on mukava tehdä oikein ystävien kanssa. Kiva tekemistä, siinä joku kuuntelee ja tykkää. Yhteen kulmuuden tunne, oi oi. Uusia ystäviä, niitä mä tarvin. Kuunnella sama musa ja jutella. Hyvät saudit, hyvät sanat, kikkailen. Nää keikoilla, hyviä yhtyeitä. Teen musiikkia ja olen artisti. Vittu taiteilija! Näinkin tästä, mä käyn mä kaupassa. Tekis vielä ostaa jotain hyvää saskaa. Ja duuna frendeille jotain nättiin diiliin. Tulka käymään! Nami, nami!